دقه سی مثال دے مشرک دے چې دے بغیر د الله نه بل چا ته आवाज کی هر څوک چې دی داغی مثال دے دغه وبو دے کنه او به په خپل قیمتي شی دے نعمت دے ولذا کار خو نشی کوله کنه چې د خلیل راشي د تند ماته کی دا خو نشی کوله دغه سی ک مشرک आवाजونه کی کله کله داسې اولیاء و تاو پاکو خلق و تناغیر و پخپل خودی و دیچی تو سغواری ناغنشی کو لیکن و ما هو ببالی رہی یہ وجن دے دے کہ مفسرین ہوئی چیدات اللہ مثال ذکر کی دا دغی خلق و چیغی منو تولار دی اللہ وی اغیر ذکر شرار سے دے چیغی خوک نیک خلقی پاک خلقی اللہ بخلی ناغی پر علیین کی دی نہ تو کم زین آواز کہ ہر ہر سے دیشی اور کچرے بدکار خلق یو اللہ نہیں بخلی نہ ہی بچت سی جین کی دو میں زم کے لان دی بھائی ہری ہر سے دیشی زکے بھی داس ویچ اما او بال رہے اما دعا الکافرین الا فی ضلال او کافران کی دعا کئی کنا نو گمرہی تی جوڑی گی دعا سمانا نہ دے بلنا او دعا و سوال دا کافرانو دا خپلو آلیہو نام اگر گم رہی دی کار سمرہ دی کنا او ایزو چی سوالو کو کنا سواب باوشی اللہ وی سواب دی جرتا کی تا چیر سمرہ دعا گانے کہنا اللہ فی ضلال گم رہی تے نہ جوڑی دو ام داما نام قیوما دعا الکافرین اللہ فی ضلال دا کافران کچرے دا اللہ نہ سوال کئی نہ غم نہ قبلی گے غم گم رہی دا سکا سوال اللہ قبلی گی چستا ایمان و عقیدہ صحیح کنا دا یادی فی ضلال وللہ یسجد من فی السماوات والارض اگور اللہ تا طول مخلوق عاجزی کی و توتن کہیں طول مخلوق اللہ تا محتاجت ہے و تم غیر اللہ تولاری اللہ تا عاجزی کی اگر سوک جب آسمانوں کی دی و پزمکہ کی دی توعن سوک پخوخا بان کم ملائک دی توعن پخوخا کم مومنان مسلمانان دی پا جماعتنو کی نو توعن خب پخوخا پا خوش آلے بان دی وکرہن ادا سے مشتدے چی سوک مجبور شین ہوئی اللہ مجبورے دو وجن ہوئی خا دی مشرک انسان بان دی کنا بیماری رازی کنا دبان دے حادثے راضی دا دنیا کنا نگورے چی پیراشی نو دے بیاوی خدا یا خیر قرآن خدا آغا زمانے حال بیانی کنا نو آغا زمانہ کے معنی ذہن ترازی دی وقت کے ذہن تذکنا آدی چی دی وقت کی وطا اوئے چی آغا خو نکی آواز کنا آغا پا آغا سخت کیوں وغیت آوازو نکی خوا آغا باندے چی کل مرض مصیبت حادثہ راشی ناغا خود دغا وقت کی بیا پاغی پسیشی کل یولا کل بل لکنا فاللہ رب العزت داغی زمانی دا مشرکانو حال بیانی چی سخت و پیرا لکنا بس بیا بے صرف اللہ تا چغی والی ملاوی زور در باندر آگئی ذکر ما تاوازو کاسے خود نکو کنا پچرا گیر شنو اس ما تا چغی وے کر رہن نا دا زور آوازو وزلالهم بالغدو والآسوال او سوری دے خلقو اللہ تسجدی کی پس ہر کے و پمازی کر کے در دی سجدی دی کنا دا سوری چی کل یو پلی کل بل پلی اللہ وی در دی سجدہ دا اللہ وی دے مشرک نا خدا سور خدے دے خو نمازی کر سجدہ کی او نما خم او نصار او سوری سجدی کی کنا بالغدو والآسوال سور خو رحمت تخا دیوی دا پیغمبر سور نو پیدا خو تاسو دا غب بے دبی کا ہے کنا قل من رب السماوات والارض او اے تسوک دے مالک دا اسمان نو دا زمکیم دا اس تپوسو نا شورو شو لی دلیل نا بیان شو بیان شو چل رب العزت وی چی انسانا دا تا چی سوی نی دا زمان دی کبر آسمانو نا دی نور دے کس پوگ میں دا کخکتا زمکا دا کدری ابو ندی او کغرو ندی ندا زما دی دی کد بل چا حق نشتا نتولی بل پل دی نوس و توی چی تپوس دا نکو ما چی بل سوکشتے مالک دا اسمان نو دا زمکو چستا یقین نکی ہو خام خاستا در کی بسی کا نخا او آیا سوک دے مالک دا اسمان نو دا زمکو دی غلی شو نہ آؤ کوئی نہ نہ کوئی ہاں مشرک دمر یری گا دیوی کا آؤ کوما نوم یری گا ما آؤ کا نہ کوما دیبرا نوی خپشی نہ لاوی چی دی غگ نکی نہ قل اللہ تو تو آیا چی مالک دا اسمان نہ دزم کو اللہ دے گا نا بل سوک دے قل بیا تو آیا چکل مالک اللہ دے دا اسمان نو دزم کو نو دا تاسو ولی بغیر دا اللہ نا نیولی دی پکلا کا باندی قل افتخذتم من دونی اولیاء او آیا تاسو نیولی بغیر دا اللہ نا اولیاء قرآن پاک پلے یا دے اللہ تا دی مزاج معلوم ہو چی دا دی بغیر دا اللہ نا چی نیولی دی و تا اولیاء ہوئی خا وی اولیاء نمانی نو لا یملکون لانفسهم او خدوم را عاجز دی چی مالکان ندی دخل زانون و نفعا چی زان لس فیدہ حاصل کی ولا ضررن او دا زان لس مصیبت لری کی که جو اندی دی که مرد دی اگی پلاس کی اختیار نشتا مرض پی رازی او ڈاکٹر پس منڈا کئی نزان اینشی لری کولے مصیبتون پی رازی پریشان او سری غواری چمنگ تو دنیا ڈیری مزے حاصل کرے اور ڈیر خو خو خوراکن والی باسن اوکڑے کو نشی کو لے نو ارمان خود چاند پور کی کنی ہر سوک چی بازو کتابوں لکھ چی ہر سوک چی سمولی نو اوگے سمولی یو پکے موڑ نہ چاو تو یہ سنگا یہ گور زکا چی ددی زل سواری نو نشی پڑے کنا ہر بندوی چی ما سو خوڑے کباب اگے دا قیمتی سیزن میں اخڑے ادی دگا نکی گی نا بس کو سساک پیتی اخری نو ادا کو نش خوراک کا نفا لین بس ام نفا والا گرا داغی کے تخ پل ارمان پورا کول شکھا کل حال یس طویل اعمال بصیر ہو تو جتا سو دمر نہ کوئی گئے آیا برابر دی ستاسو پنیز باندی رن اولی دن کے مسلمان موحد او مشرک دی مثال خدا سے لکا رن اولی دن کے ادا ستاسو پنیز یو شانتی دی دے خدا مشرک او موحد ام حل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی ستاسو پنیز باندی تیاری اور رن تیاری سدی دادی عملونا ناکارا گناہونا اور رنا ایمان اور توحید دے بدا دا سے جدائی لکا ظلمات تیارے اور رنا جسنگ جدائی تھا ام جعلو للہ شرکا بلکی دیگر زولی دے اللہ سر شرکان تپوس کی ٹول تپوسو نا دیخا چلاوی سخورا تاو آئے کنا ام جعلو للہ شرکا آیا دی اللہ سر دا سے شرکان گرزولی دی خلقو کا خلقی ہی کہ اغیم پیدا کول کولشی اغیم خلق پیدا کرے دے پشان دا مخلوق دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم نو کدی تاوے چی جدے کے کنا چستاسو آلیہو کم پیدا کری دی اغا جدا کے دا اغا چانا چلا پیدا کری دی نو دیوی مونگا پکی نشو کولی تمیزو فتشابہ الخلق علیہم دی باندے اغا مخلوق گڑ وٹ شوے دے جدا کو لے نشی پہ جند لے نشی جدا اللہ کا پکی کم دیو زمون دا آلیہ کا پکی کم دی وہ سے خود جدا کری دی سے لگ دے رہا بولی لگا جی پینڈے کے ہو زیارت پہ شاہ دولہ ہوتا ہوئی یعنی دی ہم خبی ادبی کوئی شاہ دولہ بابا رہے ارے تخل اکپل بچی بوزی کا نا ویدا داغ پنو میں من لی تھی چبوئی دن لے رہی ہوتے ہو قسم ٹوپے جوڑی کڑی داغ وخنا تا ٹوپے واچی اگر چلویشی نو دا سر دا سے پا برا تلی منارغن تیسی دیوڑا شوی امخی ام بلشان تی تب چطور تا گورن تب تصور نشی کولی چی اخو رای زو تا گورم آو سمی نشم لیده چی داولی دا سی شیط جوڑ شوی شادولا چوڑی ہوتا ہوئی شادولا چوڑی ندی شادولا چوہے دار شودالا منگکان دی دے منگکان دی دا پر خوشت دے غار دے کی خلق پی جنے بیا پا دی بازارونو گرزی اپ ایسی پی ٹولی دے خلقو نا دا بدا آگی خلقی نو خوا خلقو کا خلقی ہی فتشابہ الخلقو علیہم قل اللہ خالق کل شین او آیا بل سوک نشتا اللہ خالق دے دہر یوشین وہو الواحد القہار اگا اللہ یو دے پارچا زورور انزل من السماء ماء دی قدرت تے گورا چنازلی دا اسمان نو بو ما ان ابو بارانوشی بارانوشی دیر فسالت اودیتن بقدرها روانشی کندی او فلونا پخپلی خپلی اندازی سر سمر چی ابو پک رازی نو اغم را ابو پک زیشی خبروان شیو سیلابون راشی فاحتمل السیل زبد الرابیا اچت کی دغ سیلابون یو سگل را چیغا اچت خکاری زبدن زد پی دا پاسشی رابیان پرسی دلی سبکی نگوارے پاس دلی نخکاری دا سی رابیان پرسی دلی خکاری سیلاب دا پاس زگ رازی کا نخا دا سو مثال اللہ بیان کر دے مثال بیان کر چی دا حق مثال دا اوبو دے چی اوبو دا اسمان نراشی دیر صفاو بی دیر رانی او خوگیو بی پچی کل اسمو کی سریو دے شی کنا بیا بے نوی نے بیا با اوبو کم دے خوا ولی دل تا بزمو کا کی اغا کچری اغا خاور خزلی اغا زگونی چی اغا پیٹول لپاس شی او بو خلق اڈو پستر گنوی نی دا حال اللہ وی زکا سی مثال لے چی دی دنیا تا زما حق راشی زما توحید راشی نو دنیا دی شرکیاتو نڈکا دا نو دی پی روچت چی اوہو شور زوگ او وابی راغل دے خلق خراب ہوئی دا بچ دا گوری آر وقت کنی خوچی دا مسئلہ کلنم بے شروع شی او دے کی خواہ اسم دا سکلشتا دے چی تجربی دے پارا چی سوک لوشی و توحید بیان کی ندق قشے بھائی خواہ کلی کی مشور از وقت جوڑ شی پیوتن پسی و ٹول کلی روزی او بیا با خبری کئی چی وہ مشاڑا منگویر پسی وہ تو دے کلی نو مشاڑا دا تشتا دے دا غزگون ری کنا چی بلکل خلق دا تمیز نشی کولی چی یرا کما خبر صحیح دا کما غلط دا بس یو ہا ہو بجوڑی اور سوک بج چیغی ہوئی چی دا غر آگل دے پنچیرے را آگل دے گوابی را آگل دے فاحتمل السیل زبدر رابیا خدا تر سو وقت پوری سمودی پوری دا سی دا یو مطلب شو چی پس سیلاب باندے زگ رازی کنا اگر قیمتی شے نخ کاری اگر بیکار شے پی دے پاس ہے اس بل بھی سالو گو رہا ومیم ما یوقدون علی فی النار ابتغاء حلیت او متاع دغا سی باز اگر چی دا خلقی ویلی کئی پا غور باندے چی اگر سر دی اگر چی پا غور کی دی زرگر کنا دا غی دے پاس دا خیر دا سی اچت شی او زگون پی راشی بیکار شے خواہ دا راضی نو فنار ابتغاء حلیت چی پوری کی دی دا پارا دا جوڑا ولو دا کالی او متا این یا دا نور سامان زبدم مثلو و دیم دقا سی زگ راضی لکا پارا سیلاب چراغے ان تیغا او بپا ٹکڑی قیمتی شے دل تیغا سونا پا ٹکڑا ازگ پی دا پاس او خوتو دا دوار مثال اللہ بیان کی گورے دغے دے پارے بیانے چے دا حق آوازو شی دنیا کی نزگو نراشی لیکن دا پا مشران تیر شوی دی دا په شيوخ باندې تیر شوی چې خپل قصې به کولې ښا چې بس مسله به وکړه دا لوی لوی پټکی براسم او دا میان مقتدیان به ورپسې وو اکله به کتابونه وو هغوی به چې بحث وسره کوو شریعت وسره کوو نو کلي خلکو ته به وی چې غوا لاله کې دا به ورته مخکې ویلو اشور از وقت با لوی والو برا چلی دو چی دو مولانو جگڑا دو وی دل تجومات کے ابس بیا با بیان باو شو کل باسی شور از وقت جوڑ شو وی بے زیدے پسات کے نجوڑی گی کل بے رپورٹو کو پولیس برا رہے نجوڑ رخصت بے کرو تا لوی لوی جگڑی خواد قرآن دیتا زبد ہوئی خواد چی دا زگ دے سلگ وقت پس بختم شی قرآن پخپل وی گورا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دا خو اللہ مثال بیانی دا حق و دا باطل چی حق اگورا غرانی اوبدی دا باز علماء دا سی حال حق اگورا اغا سونا دا اغا سرزر دی او باطل چی پدی بانی کم زکرا دی دا مثال دی خوا اس چی سواق تیر شکا نا فاما الزبدو نار چی اغا زگو اغا بیکار شی چی چاہتے نا فیدہ نو آغستے زگ نا بسو فیدہ وا اغا سو سابون زگون نے چی جامعی پی پاکشی اس فیدہ تی نشتا کنا فیدہ بو جفا نا اغا ختم شی اوچ شی بیکار شی بی فیدی شی و اما ما ینفع الناس او آغا چی خلق لفیدی ورکی چی آغا صفا و بدی مازیگر کی مازیگر چی راشی خوالتا کنا نو بس دا سپی نشکی بای او با پی روانی اچی دا نور پی لگی زیر نو تو بای چی کنی سر روان دی دا سی جیبا منظری کنا ما انفاون ناسا اخلق رازی و منگی تی نڑکی آفید من شی پاتش فیم کسو فی الارد اگر دیر زمان قضو کبان دی پاتشی خلق دی نفیدی واخلی دغسی اگر زرگر چی اگر سونا پور کی خودا نزگونا پیرالو نزگونا لری شو ختم شو او داغی نے کالی جوڑ کو نو خلق پا غار باندی واچو نو فیم کسو فی الارضی اگو رو تا دا مثالو حق چراغ نو غوبل خو دیر جوڑ شو و ہنگامی اوشوی پا ملک کی جگڑی پکی اوشوی بھائی زیون پکی ڈزے اوشوی خلق پکی اوشتے شی عرصو پکی اوشو آخو دا مسئلے خپل انداز دیکھا نا وہ چی سمودہ تیر اوشو نو خلق پزان پو اوشو چی داسو دا خو زگونه و موخو تیز پیدا وانا وستا سلوی اخکال او پندوس کال او شپیت کال استازان استاز یرا زمونگا استاز دیر خسارے لے پل امنی منز کی گی ادا سے پاک پاک آو نو سو فیدہ دے تیوہ بستا فیضہ بو جفا آ زا اصلوی خو پندوس کال لارو حبا ام منصورا شو آ ختم شو تا تے نو سو فیدہ واغستا آ خو زگو کن آ سے زگو لڑ ختم شو آ اس دے قرآن پا بطلب پوشوی اس دے قرآن سینی تواچو اس دا قرآن پا خوند او پا لذت پوشوی فیم کسو فی الارض کذالک اضرب اللہ الامثال اگور دا اللہ شانتا دغسی بیانی مثالنا خوچی مثالنا بیان کی نو خلق دو قسم شیم بیا غشیر نخو نا نختمی خوا للذین استجابوا لربهم الحسنا دا اغی خلق دا پارا چی دا خپل رب قبول کیا اکرام دا اغی دا پارا جنت تیم اغی خلاغ حضرت شیخ لے وطن را گئے تو سادہ گن پہ ہو شاگرد ہو دیر کالو خانو اگو تو شیخ سے تیویر تو لاس دی رسی ہو دیر خلق دی دوستان دی غٹ غٹ ہو نتا زمونگ دا پار سپارشو کا چی زمان دا زی پزیشی ہو نو کریے کا نا اغاو تا یہ گورا دنیا دا لنشم گاٹو لی جنت میں دا لو گاٹو توحید میں توخو قرآن میں توخو زمانہ دغا سوال مکو زو دغی نیم زی موار داسې پاگلان خلق دی ښه اوس هم راضي زی راضي او اطیب ته وایي ته میجر ته داسې وایه ته میجر ته لکه خدای هم بې خوف چې داسې د نظر کړي دا لږ دي چې اوس هغې جزان تنګوي ہا میجر چې ډېر تنګ شو نو ویلي وو که نه د غصې د وجې نه وي زما پلار بد کړي چې خلکو ته یې قرآن خولې دی چې اوس راځي یو ایمان نو کری وګوره بلوي زما زی په جیل کې دی بل سوی د خدای بندیانو دا لږه ده للذین استجابوا لربهم الحسنا هغه چا چې قبولتیا وکړه د خپل رب نو د هغې دپاره جنت شو والذین لم یستجیبوا له او کسان چې قبولتیا ونکړه د الله نو د دې سخی حل چې مونږ به ځان بچ کړو لو ان لهم ما فی الارض جمیعا که شرې دې د دې پاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول و مثله معه د دې دنیا په شان ته داسې دنیا بل شي دومره نور شي لابتدوا به او دې ورکی د خپل ځان نه اولئک لهم سوء الحساب د دې خلقو د پاره ډېر بد حساب دی خلاصې نشته په مال دولت باندې په دې څوک بچ کیږي ومأواهم جهنم زی د دې جهنم دی وبئس المهاد هغه ډېر بد بستر ده ته استهزا کوي الله په دې پورې چې مالدارو دنیا کې هم غزان له ډېر ځایونه جوړ کړي دي خلق درته خفه کیږي او چې په کومه کرسۍ کې کینې نو مخکې به د هغې د کېناستو چل زده کوي که نه رو به دې غورځوي داسې مهاد هم جوړ کړی دی نو الله وي قیامت کې به داسې نه وي ښه ټیک ده مهاد هم ورته ووي خو دا د دې دپاره چې الله وي ستا عقل نشته فکر دې نشته دی ښه الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افمن یعلم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سورة رعد کی اول کی تنبیحات او دلائل ابھی اور پسی نفی دل میں غیب عقید پارے دلیل بیان کرو او مثال ذکر کرو دا حق و باطل تفصیلا دی دین رس ترغیب ذکر کی قرآن تا او دوار و جماعتن و تقابل دول الالباب صفتون کی اتو ابھی اداری مقابلہ کی ذکر کی دا باطل افمن یعلم اغسوک جی پوئی گی انما انزل الیک من ربک الحق جبی شکا قرآن چی نازل شوی تا تا درفستان آدھا حق دے کمن هو اعما دی بشان دا چا دے چا جاہل دے اڑون دے تقابلی ہے ذکر کو دوالو دیو نے تعبیر کو اب من یعلم سرا اگر بندہ چی پوئی گی چی قرآن حق کتاب دے یقینی کتاب دے دے بشان دا چاہنے دے چاہ دے خبر نہ جاہل وی دوار طرفین یہ ذکر کو صراحتن انما یتذکر اولو الالباب یقیناً چی عبرت اخلی عقل من خلق ویلی سورہ یوسف کی کنا چی دا قرآن عبرت دا خلق دا پارا او دا قصد یوسف علیہ السلام چی غیت اولو الالباب ویلش تا دا اولو الالباب یو اتصفتو نکی تفسیر یہ کئی الذین آکسان دی یوفون بی عہد اللہ چی پروالکی دا اللہ پو عدی باندی اگا وعد دا توحید دا اللہ ابن عباس سے بوئی الیمان بی جمیع الکتب والرسل دا وعدی ټولو کتابونو باندې ایمان ټولو انبیاو باندې بیعد الله ولا ينقضون الميثاق دا سره تاکید د پاره ذکر کو ورنه یوفون سره په خپل معلومه شوا چې وفا کوي نو وعده نه ماتي وکړه چې خبره ضروري نو قران کریم وسره هغه جانب مقابلم ذکر کی ولا ينقضون الميثاق وفا دي ته وی چې هغه وعده ماته نه کی د یو صفاتو والذین آکسان یصلون ما امر الله به ان یوصل چې حفاظت کوي او ساتنه کوي دا ری چې الله حکم کړی دی هغه سره چې دا وساتل شي هغه سنت امر الله به ان یوصل هغه رشتہ او صله رحمی امر الله به ان یوصل داسې خپل مینځ کې یو بل سره تعلق او دریم صفت و یخشون ربهم یره کوي د خپل رب نه څلورم و یخافون سوء الحساب او یریږي دا ډېر ګران حساب د قیامت نه او پنځم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم هغه خلق دی چې صبر کوي او صرف د الله د رضا لپاره صبر ابتغاء وجه ربهم دیتے رست بیا صبر و شکور ویلی دی چی دا دی صبر چیا صرف دا اللہ دا رضا دا پا رہی دنیا کے صبر خلق کئی او کلے دا دنیا دا پا رہ کئی دنیای مقصد دا پا رہ بزان سخت تی رہی اگر ندی مراد دے دے کے ابتغاء وجہ ربهم شپکم واقام الصلاة پابندی کی دمانزو اوم وانفقو مما رزقناهم او خرج کی بازی دا آغی مال نچمول ورکلی سرم وعلانیتا ار قسم کپٹیو کخکاری اتم ویدرون بالحسنت السیئہ او دے خصوصی کار دے مخی خوار سمر صفتون چیو دا اخپل لازمی صفتونو او اخیری اتم صفت یدا سو کو یعنی که نور خلق و تفیده ده لریکی ده دنیا نا پا دی حسنا پا دی کلمه سر اغا شرک لرا یا عبدالله ابن عباسوی رضی اللہ عنه یدفعونا بالعمل الصالح السیئا عمل پا سنت کی ناغا خلاف سنت کارونا ختم شکنا یدرعون بالحسنۃ السیئۃ درع لری کول توئی نو په کلمې سره شرک لری کوي او سنت سره بدعت لری کوي او جویبر معنا کوي یدرعون بالعفو الظلم دا عفو په ځان کې پیدا کوي چې خذ العفو وچی عفو پیدا کرنو ظلم ختم شو دا اخلاق دی کنا خوا اسو کوئی یدرعونا بالحسنتی بالتوبتی الزنبا توبو باسنو گناہ ختم شو حسنا نمرات توبہ استل او سیئا گناہ توی اپا توبی سر لرکی گی ادا مشعور مانا بالحسنتی اے بشہات اللہ الہ الا اللہ اسیتا الشرک اولئک لهم عقبۃ الدار دے حکم دے ات صفتوں نے ذکر شو حکم دارے چیزی دے پارا کور دے دا آخرت جنتوں دی دا میشوالی چی داخل وشی اغیتا ویواز بنی ومن صلح من آبائیم وازواجیم وزرریاتیم اغسوک بور سرهم وی صلح من آبائهم ابن عباس سیبوی صلاحیت نمرات ایمان دے چی ایمان سر تیرشیوی اغسوک ہو چی دی من آبائهم دی مشران دی ازواجهم دی مرگریہ بی بیان دی وزرریات دی اولاد چدا صلاحیت دی ایمان پکی ہونا غیب اور سرئی. اباز مفسرین مانا کی روح المانی تابا اگر سوک چددی تابیو پدی دن کے صلاحا چددی تابیو مرگریو کاغد دی مشران دی آبائہم کاغد دی ازواج دی او کاغد دی ذریات دی دا اصل کے حامی مومن کے وہ میات کے چکم دعا ہوا چملائے کو کڑے ہوا اگر ملک کی عرش سر دی ناری دا دعا کی دا مومنان دا پارا چی ربنا وادخلم جنات عدن نتی وادتهم ومن صلح من آبائیم وازواجیم وزرریاتیم دے پاکی ذکر کریو کنا دا اگر توبہ قبول شوئی دا اگر اس دعا دا ملائکو والملائک تو ادخلون علیم من کل باب او ملائک راضی با جنت کی پدی باندے دا ہر دروازینا اصبوی سلام علیکم تدا غی تحییہ دا یا خپل طرف نوی سلام علیکم زمون سلام قبول کے یا دا اللہ طرف نوی چی اللہ تا سبان سلام وائی ولی بما صبرتم ذکر تاسو دنیا کے صبر کرے ہو دیر بما صبرتم تاسو صبر کرے ہو دی طول مصیبتوں و تکلیفوں باندی فنیم اقبت دار سخیست دے ستاسو کور دا آخرت دا دیکور اولو الالباب حال بیان شو ات صفتوں و داغی حکم اس مقابلہ کے والذین آکسان ینقضون عہد اللہ چماتی وعدی دا اللہ اغا وعدہ توحید یہ انسات اللہ پورا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقی پس دا پخوالی داوی ناو یقتوعو ناو کٹکی ما امر اللہ بی ان یوسولا چلا حکم کرے پاری سراچ دا بساتلشی یقتوعو نا ما امر اللہ اللہ امر کرے چدا بساتلشی سو تاسو با پیغمبر سر خپل تعلق ساتے دا سنت بی اگر کٹکی تا صبح خپلمین کے حق پرستی او بل سر تعلق ساتے دا توحید و سنت پو جوان دی اغدی کٹ گئی تا صبح تعلق ساتے مور و پلار سر عوام مسلمانان سر دغسی کستا سو مشران متقیان یغی سروں ندی لگی نو اغار سے کٹ گئی کنا ما امر اللہ بی ایو صلاغا چل حکم کرے پاگے سرا چدا بساتلی شی دا بنشی کٹ کے دے دریم ویفسدون فی الارض فساد کی پزمکہ کی اولئک لہم اللعنت دی خلق دا پار لعنت تے ولہم سوء الدار دی دا پار دیر بد کور دا آخرت دے جہنم دے دا خود دی قباحت ذکر شو چدا ناقضین دی وادی جماعتی کری اس یو سوالو چی دیل اللہ رزق دیر فراق ورکی نزکر دی چاپی دا گمان نرا دی چی دا بیدی ندی اللہ جواب کی دا وزمان امتحان دی اللہ یبسط الرزق لمن یشاو اللہ کلا رزق ورکی اوچال چو غواری ویقدرو اوچال تنگ کم رزق ورکی وفریحو بالحیات الدنیا او دی لے چی رزق زیاد ورکو دی پی مستیو کلا فریحو خوشحالین مطلب اغا خوشحالی دی چی اغا خلافی دا حقنا فرح البطر و توی دی مستیو کلا پا دی جند دنیا باندی خوشحال شو او ندی جند دنیا پی الاخرتی پا مقابل دی آخرت کی اللہ متا مگر لگا سکا دا قلیل شیر دا دویم اعتراض دی پیغمبر باندی مخکیم ویلو چدتا معجزہ را نغلا اللہ ویلو چدتا خو منظری ہے صرف تا اختیار کی نشتا وائدہ کافران لولا انزل علی آیت من ربی قلی نازل نکلی شپد باندی معجزہ دخپل رب ناچمونگے وارو قلی ان اللہ یذل من یشاو یهدی الیہ من انابو وایا و تاچی دا دا معجزی کار نده چه تاسو با ایمان داوڑه که معجزی راشی استاسو ایمان اگه پور تنل نده دا خود اللہ اختیار ده اللہ گمراکی او سوک چه واری او هدایت کی پا طرف دا خپل زان بانده من انابا چاہتا اگا چاہتا چاہتا کی اللہ تروجوی اناب ذل کی دا اللہ نے سیر ای و سمحبت ای غیت اللہ توفیق ورکی زیادہ انابت صفت تے پہ انسان کے او قرآن یہ اس تفصیل کی چمن اناب سوک دی منیبین اللذین دعوی کسان دی آمنو چی مان روڑی پا اللہ باندی و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ او خوشحالی زرن داغی دا اللہ ذکر سارا یو معنی دادا چی ذکر نمرات دا اللہ قرآن شی و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ زرن داغی مطمئنی دا اللہ پا قرآن سارا یا دا غواق یا دی چی بس سمر وقت دی دا قرآن اوری اوری نظرون مطمئن ولی دا گناہ نبچی کنا ظلو چی دا گناہ نبچ ندا مطمئن شو ادا غوا خامخا دا گناہ نبچی چی قرآن لستلی شی و دیو تناستی او ریه دیو دا اتمینان مانا دا دویم تو ذکر اللہ نعام شی ذکر دا اللہ کامونز دے امت ذکر دا اللہ ویلی شی کہا نور دا دین کاری عبادت ناغیتو میلشی دا دی دا ظلی اتمینان دا اللہ پا ذکر کے دے دا اللہ پا نم کے دے دری مطلب دا دے چی دادا سے بندیان دی چکل دنیا کے سب بیان کی گی فاہ بیان کے آیت نہیں حدیث نہیں نبس دا دی انہوں نے لگی یار وہ یہاں سے ناسیو اور سسدام نکڑ ہوئی کا نا کسی شو روکڑی ہوئی سورا وقت شو صرف اخبل تاریخ بیانی تاریخ بیانی اور چکل آیا تن ہوئی لشن دی خوشحال شی جو سے خبر سما کڑا وہ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ تو دنیا پر نور قصو تاریخوں بیانونو باندې زړه نه لګي خو چې قرآن بیان شي آیات بیان شي نو تطمئن قلوبهم بذکر الله. سفیان سوری وی بذکر الله بالحلف کې او سړی تار څومره ته خبره وکې وته وایي چې ګورې رښتیا وایم هته زما په دې خبره باندې یقین وکه هغه نه کوي خو چې وایي والله بالله قسم وته وکې نو بس بیا وی بس یقین مې پوه شو نو دا شیطان قسم نو کڑے آدم علیہ السلام تا اگر پویدے چی بدی بانے ظلم مطمئن کی کنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے خلق و خاص دا اللہ پا ذکر سرا دا اللہ پا قرآن سرا ظلم مضبوطی گی بدی سرا ظلم مضبوطی گی ولی کتار سمر دلیلو نا پیش کہے کچھ سوری با کہ قرآن نہیں ہوئے لینو اسی تسلی دے چانکی کنا تسلی چی راضی نو پا قرآن سر راضی اللذین آمنوا کسان چی مومنان دی وعمل الصالحات وعمل کی صالح پا سنت توبا لهم دید پارا پا دنیا کے دیر خیستا جون دے وحسن ما آب و دیر خیستا زید رات لو دے چی جنت تے کذالک ارسلنا کا نا تسلی شوا ولی اعتراض کرو چی معجزہ ران اللہ اللہ وی پدی مخا پکے گا یقیناً منگا دغا سے لے گلے تو پیو امت کی چی ترشوی دی مخ کی ددی ناڑی را امتنا او تاخری امت کے را لے استاد راتلو مقصد سو دنیا تا لتتلو دا مقصد دا انبیاء دا بعثت لتتلو چولو لتو علیم اللذی اوحینا الیک اپ دی باندیا و قرآن چمگے وحی کوتاتا وهم یکبرون بالرحمن تبلولی دستا مقصد تو دنیا تولی گلی شو لتتلو لتتلو چی اولولی اولولی تو دی خلق باندی آقا قرآن چمگیتا تواہی کو وهم یکفرون بالرحمن عدیب سکی دیب کفر کی چی نمانو نمانو اس اجت نشت دے کفر بکی پر رحمان بادشاہ باند رحمان ولی ہوئی ذکر چی گورا اللہ وی ذکر خپل رحمت کو ما عدی نمانی رحمان صفت یہ ذکر ہوئی چی اللہ وی ذکر سر بد نکو ما اسی پدی باندے بد لگی ذکر رحمانیم ذکر رحمت کو ما عدی باندے بد لگی چی نا منگلیو تیار ہوئی دیتا یکفرون بالرحمن یا صفت در رحمانیت نمانی ذکر پا عربو کی اللہ مشعورو اللہ اللہ اور رحمان اغین پی جندو چا بوت رحمان اوی نوی بے سو کیا دے دی امامی اگا آج دعوت پیغمبر اکڑی دا مسلمہ کذاب اغب زن تا رحمان و لیماموی چوی کزو دا طول دنیا رحمان نیم نا دا یمامی خویم کنا دی باوی چی مونگا رحمان نمن یکفرون بر رحمان ذکر اللہ رستو بیا سور بن اسرائیل کے فرقان کے ہوئی چی دوارا دا اللہ سی بتو نا دی قل ادعو اللہ و ادعو الرحمان ہر یو سر چرا بلی خواہ فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قُلْ هُوَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُهُ الرَّحْمَنُ زَمَا رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نِشْتَ حَاجَتْ رَوَا بَغَيْرَ ذَنَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ مَا بَغَبَان نِزَان سپارلِدِ وَيْلَ مَتَاب وَدِلَّتْ زَمُورَ اگر زِ دِل دِي پورا مطالبہ کولا چ معجزہ معجزہ معجزہ راو معجزہ ران اللہ رب العزت تو ایک راشی نو سے چل بوشی ولی اللہ وی کزد آغی پیغمبران معجزی تاست نازل کم اورا ولم چکم پخواتی رشوی دی نظما یقین لے علم دی چی تاست ایمان نر اوڑے کنا ولو انا قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا کچر دا قرآن دا سی قرآن شی دا سی کتاب شی چی بدی باندی دا کارون پا دنیا کیو شی دا خو پی ندی شیوی کنا سویرت به الجبالو چی غرون پا دی سروچت کلی شی دا قل زینا یا قطعت به الارض ٹکڑی کڑی شی پدے سر ازمکا او کل ما بے الموتا یا خبر اکڑی شی دی پوج باندی دا مڑو سر نلما آمنو دا مطلب دا خلق ایمان نروڑی ان قرآن خدا اللہ کتاب دے دی مشان وہ صرف اغد دی معجزہ فصاحت او بلاغت تے ہدایت تے علم و معرفت تے دانے چی پدی سر غرون اوچت شو یا زمکا ٹکڑی شو یا ملو خبر شو نا وہ کدا سے اکڑی شو نو اللہ وی دی ایمان نروڑی اسوک مانا کئی قرآنن بلی او کتاب ولوانا کچروے پا دنیا کی دا سی او قرآن چی باغی سر غرون دی او زینبل زی توڑی شوی او قطعت بیل اردو یا پاغی سر ازمکی ٹکڑی کے دے شوی او کلیوں بے الموتا یا داغی پوج باندی خبری کے دے شوی مڑو سر دا ناشنا معجزی وی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانی چی کوئی تور پکے لار ختم شو یا دا سلیمان علیہ السلام چی تخت بے پلگ وقت کی سمر زیتا رسیدو ازمکا بے قطع کولا یا دا عیسیٰ علیہ السلام چی مڑو سر خبری کولی کدا معجزی پا کی موجود چی کنا اللہ وی ایمان نروڑی ولی ذکر آدھا اللہ پہ اختیار کے دیں بل اللہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ لر اختیار دے ٹول نیمو منانو تاسو ولی بار بار دا مطالبی کوئی چه معجزه دراشی دی با ایمان روڑی تاسو آغا سلح پا دی تمائی چه دا خلق ایمان روڑی خو چه معجزه راشی دا زور ندا افلمی ایسی اللذین آمنو آیا نشو پو آغا کسان چه مومنان دی اللہ و یشاء اللہ و کچر دا اللہ خوخوی لہد الناس جمیعا ہدایت بے کرو ٹول خلق تب جمع باندھے دادا اللہ اختیار دے کہ ٹول ایمان راؤڑی دا معجزو پورے نہ دا اختیار دا اللہ دے لہد الناس جمیعا کل دا اللہ ارادہ شوئے بغیر دا معجزے نہ با ٹول خلق ایمان راؤڑے لیکن دادا اللہ ارادہ سنگے چہود کی ویلیو کا نا ولا يزال الذين كفروا ہمیشہ بھی او کسان چی کافران دی تصیب و امرسی بدیتا بما سنعو پا سبب دا دیخپل و عملونو قارعتن یو تنگون کے عذاب وقت پا وقت بدیتا عذاب رسی بما سنعو دا پل عمل دا وجن قارعتن یو تنگون کے عذاب او تحلو قریبا من دارهم او مین سردی پوری حتی مانا سردی او تحل بسی غد خطاب شی پیغمبر تا سردی پوری چطب نازل شی نزدی نزدی ددی دی کورنو تا ددی دی ملک تا چی مکہ معظمہ دا چاپی ربا جہادو نکی گی ملکو نو فتح کی گی سردی پوری چی مکہ معظمہ فتح شی قریبا من دارے یا تحل ضمیر قارعتن تراجے دے دا قارعہ دا تنگون کے عذاب برسی دیتا حتی او تحلو قریبا من دارین تردے پوری چی دا قارعہ نازل شی نزدید دید دی ملک تا مکہ معظمہ چی دا بدا غسی کی گی حتی آیاتی وعد اللہ ترغی پوری چی راشی وعد دا اللہ چی قیامت تے اسو کوئی فتح مکہ تے نمرات دا ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ خلاف نہ کی ذخل وعدے تسلی ذکر کی ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا ٹوکی کڑی شی پڑے ہو پیغمبران پس مخکستان فاملیت للذین کفروا ما دیر مہلت ور کڑے اللہ وی کافرانو تا تردی کی غیب نہ امید شو چا زبران رے سما ہستوم بیا میں انیول پکے پکانا کا افسرنگ شاذاب زمگا ویلر افمن ہو اقائم علی کل نفس بما کسبت اغزاد چرا قائم دے پہر نفس باندھی چسکی ولے وینی ریو مانا پکی دو اللہ دو تصرف و تدبیر دا چکر اللہ پہر نفس باندھے مدبر دے قائم علی کل نفس ہر نفس دا اللہ پا قبضہ کی دے حفاظت کی دے اور دو ام معنی دا علم تے ناخلی چا اللہ ہر چا سر حاضر ناظر دے دا دا اغا صفت تے کنا یو پل دا صفت دا اللہ اغا ذات ہو چا قائم او حاضر دے او متصرف دے پار یو نفس باندے چا سکی وجعلوا لله شركاء او خلقوا غرذ الله سر شریکان دیوین نورم حاضر ناظر شتا نورم په دنیا کې متصرف او مدبر شتا وجعلوا لله شركاء سر شریک کړل قلت وتوای سموهم نمیه هو اخله کنا چې تاسو موږ دعوه کوي چې شتا دي شرکا سموهم نم یہ واخلے نم نہ مطلب سدے دا نم نیا دی غیب ویلو چلا تا منات دی کنا دے نم نہ دی کنا نم نے ولے یخو نہ دا نم نہ مطلب دا سی نم دے چاوی کے استحقاق دا الوہیتی سموہم دا سی نم یہ واخلے دا صفت یہو کے چاوی کے دا الوہیت دلیلی کنا خالق و طویل شے رازق و طویل شے محیی و ممیت و طویل شے دا دے الوہیت صفت دے دا سنم و تاغستے شے اگی نشے اغستے و دی و تاغستے لے دا تاگنج خزانی بخی کا نا دا مستحق دے الوہیت یہ جوڑ کرے دے چیدے دکا کارساز دے چیدے دے نم تو گورا نم یہ دلیل دے دو الوہیت کا نا دا سنم یہ تنوختا ناغی خدا نویلی سموہم بے اسماء و صفات تستحق الالوہیتا دا سی نمونہ چیغی کی دلیلوی دی دولوہیت ام تنبعونہو چنشتنو بلکہ تاسو خبروے اللہ لرابی ما لا یعلمو پاگا چا سرا چا اللہ نفی جنی وجود نشتا لا یعلمو لا مرات تینا وجود دے چیغی نشتا دے نپا زمکا کی و نپا آسمان کی مخ کی صورت یونس کی ویلو ام بظاہر من القول یا تاسو دی خدای توب ثابت ہوئے صرف دخلی پا خبرہ بے افواہہم دی خدای ثابتی بل زینا للذین کفروا مکروم بلکہ خیستہ کرشوئے کافرانو تا دعمہ کرد دی مگر پڑیر مختلف مانو سر راغے مشورہ او تدبیر عرب کے او لعن تعن سورہ یوسف کی تیر شو سمعت بمکرہن او حیلی یونس کی تیر شو اذا لهم مکر فی آیاتنا دلتا سمت لب دے بلکہ خیست شوی دی دی کافرانو تا مکروہم اغا اعمال شرکیہ دی اغیت اے مکر ویلے وسدوان السبیل بن کڑی شو دا سی جارنا ومن يضلل الله فما له من هاد اغسوک چلے گمراہ کی نبی دا غد پار سوک لار خودن کے حادی لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی دا پار عذاب دے پدی جند دنیا کی و جند دنیا کی عذاب سدے و جند دنیا کی قتل لے قید دے بند دے مسلمانان ذلاتنا قتل کریشو قیدیان غلامان کریشو دا عذاب پا دنیا کے دے یا نور چکم حادثی پر راضی اغازی دے پارا عذاب دے کسو کوئی چا مومنان باندی ام راضی کنا ویغا کفارا دا عذاب زان نشے دے کفارا زان نشے دے ولا عذاب الاخرت اشق عذاب دا آخرت دیر سخت دے دنیا پا نسبت سرا وما لهم من الله من واق نشتے دے مشرکان لرا دا اللہ طرف نہ سوک بچ کے ان کے نئی دنیا کے سوک بچ کو لشی چراشی پہ انا آخرت کے تفصیلی بشارت ذکر کی آخر دا سورت کے مثل الجنت التي وعد المتقون صفت دار جنت چلو ذکر شوید متقیان سران مثل بردل دا کی حال و صفت تے تجری من تا تیر نار و بھئی کی بلان دی داغی نہرنا و کلو آدائی من میوی داغی ہمیشہ دی اگے باندے فنا نہ راضی بار بار قرآن دا دی ذکر کی کہ وہ جنت فنا نہ راضی خواہ کل نعیم مقیم ہوئی ہمیشہ نعمت سنا کل کلو آدائی من وظلها او سوری دا غیر دیر اگد دین ممدود و سر مراد دی چکم سور واقعہ کی راغلے ہو وظل ممدود سوری دیر اگد دی چسل کال بیو سڑے پاس سوری ہو دی یویون الان دی بروانی تلکا اقبل لذین اتقاو دا انجام دا غچا دی چسان بچ کری دا شرکنا و اقبل کافرین النار انجام دا کافران وور دیں ترغیب الی القرآن ذکر کی دید پارا چی گوری دا کہ جنت ملاوی گی یا دا جہنم نسوک بچ کی گی نہ دا قرآن پوجہ باندے بل سبب نشتا اگر کسان چی مو ورکڑے وغی تا کتاب و مخکد دی قرآن نا یفرحونا بما انزل الیک، هغه ډیر خوشاله دي پاک قرآن چې تا نازل شو. دا بګشته کنه نو خو یې دا بګی نشتا ټول په خپري فلاوی نه، یو ډله بګشته دي چې هغه په قرآن ډیر خوشاله شو. اللہ دے بغیر سو خوشحال کی سورت یونس کی ویڈیو کا نفع کہ پدی خوشحالی ہو کے ومن الاحزاب من ينکر بعضا، او پدی ڈلو دا دنیا کی دا سے خلق شتا دے کہ اگی انکار کی دا قرآن دے یوم سلینا، پیٹولو نے انکار نکی دا قرآن دا بعض مسلینا انکار کی گو رہتا بس دے بعض ردی چانے لگی نو نور یې خو خوښ دی او صفتونه یې کوي او پخپلې هم یادي او تجویدونه کوي څه کوي، خو بس دا یوه خبره ده کله دې سره یې بالکل نه لګي خا دیوی که دا پکې نه وي نو ښه به وه. ومن الاحزاب من ينکر بعضا، هغه اوس یوه خبره نه شوه ډېرې شوې ښه، د چا توحید سره نه لګي نو توحید آیاتونه پرې بدلېږي، د چا سنت سره نه لګي نو د پیغمبر آیاتونه پرې بدلېږي چې انما انا بشر بس دې سره نه لګي نو. الله رب العزت وایي چې دا به خامخایي اگر کدی انکار کوي، هغه بعضې مسله کومه ده؟ قل وایا ته انما امرت، ما ته حکم کړی شوی دی انا عبد الله، چې زه به د الله بندګي کوم په یووالي سره ولا اشرک به، او زبا شرک نکوم دا اللہ سر دا غا مسئلہ وان دا دین انکار کئی و اتابا کی منلی سا دی چه دین دا انکارو که خود طول قرآن نا انکار شما الی ادعو بے دعوار آواغستا لہو دعوت الحق دی اللہ تبا خلق رابلم وإليه مآب، او دی اللہ تزمارا گردی دل دیم دا ترغیبو کنا. وکذالک انزلنا حکما عربیا، ام دغسی سنچ مخ کی تنازل کر ام دغسی نازل مکدی قرآن لرے و فیصلہ دیر واضحا. مفسرین اکثر لغوی معنی کی عربیا واضحا دیر صفا، ولین اتباعت آوام کتروان شدی بخواہشات بسیم بعد ما جاک من العلم پس داغی چراغ تاتا قرآن مالک من اللہ من ولی ولا واق، نبا استاد پارد اللہ طرف نانا سوک دوستو نبا چکو ان کے آیات کڑی رلوی تنبیح او غور دے مفسرین وی او تفسیر ماجدی داغ عالم دا پارا چه حق و تراغه او ده سرکتا که چه ارده مونگ نشو کولی وی مونگ ده نشو کولی وی ده دیر گران کار ده نسو کولی شی پا هوا پسی بروانی چه علم راغه قرآن راغه تباقه سی خپل خواهشاتو پسی زی ده اغا جوابات تی دی بیاویلو چه ده سنگ پیغمبر ده چه ده دو بی بیانی دی دور دار چانا دیرے و دور زامن دی دور اولاد دل خدا نو پکار دی پیغمبر شان سروی دانا دی مناسب چی داغ دا پار دی اولاد بی داغ دا پار دی بی بیانی بی دا خوی زمان دا دنیا پرستو کار دی. اللہ جواب کئی ولقد ارسلنا رسولا من قبل کا ایقنن لیکلی دی من دیر پیغمبران ستان مخیم وجعلنا لهم ازواجا وذريه، موږ پیدا کړیو اغي لرا ازواج بی بیانې ډېرې وي اولاد یې ډېرو، د دې پیغمبر خدای په نسبت سره هیڅ نشتا. ته خبره سلیمان علیه السلام څومره بی بیانې سو کوی سلوی او یاوی، داود علیه السلام څومره زامن او بی بیانې خدای وو، د دس دی اتاسو دی تنشی اٹھینگی دی چیز دمرا اولاد دی. یو دا سوال او دویم وی دی معجزن روڑی مونگتا، وما کان لرسول ایاتی ابی آیت ممکن ندی او پیغمبر لرا کیا غم معجزہ راوڑی دخل زاننا الا بیذن اللہ ہو مگر دا اللہ پا فضل سران دل تدا سے مانا کہی بفضل اللہ دا اللہ حکموشی دا اللہ فضلوشی راوڑی دیوی کلا براوڑی سور وقت شو راوڑی راوڑی کلا براوڑی لکل اجل کتاب لکل اجل کتاب دا ہر کار دا پار لکل شوی دی دا ہر نیٹی دا پار لکل شوی دی نو آغا نیٹا نرا نزدیکی کنا نو مخی کی گئے نرستو کی گئی چی لکل شوی دی نو سنگا مخی راش دا اللہ آر یو کار پا نیٹا باند دی دیوی چی پا نیٹا دے کنا نو بس زمون نا پاتی دا ہوئی کنا نیٹا منگ لے مقرر کری دا بیا دی منگ دی ایمان راوڑو سو فائدہ شوا تا خو خبر اخلا سکڑا چلا وقت مقرر کری دے او انتظار کوئے بیا منگ ایمان سے راوڑو دا اعتراض ہو کو اللہ رب العزت ہوئی ایمان راوڑے زبستہ سوار سو معاف کم سم خلق بشے بیا بتا سنسو گناہگار ہوئے نہ تو مشرکان ہوئے نہ تو کافران ہوئی بولے تا تھا اللہ سخ کار یمح اللہ ما یشاء ویثبت دا خدا اللہ اختیار دے کنا خا سو عملون لرکی او سو پریدی یمح اللہ ما یشاء لرکی او معاف کی اللہ گناہونا چی خوخیشی ویثبت او پریدی نیک عملون دا ثواب تا خدا اللہ اختیار دے خود توکلو کا تی ایمان راوڑا ہر صبح دے ختم چھو اللہ بستا گناہوں نار سماف کی ویثبت ابو عثمان النہدی ہوئی کہ حضرت عمر بڑیر دعا کولا جڑل بے او دا بے وی چھ اللہ اما ان کنت کتبتنی فی اہل السعادتی یا اللہ کتا ذلی کلیم دا سعاداو دا نیک بختو خلق سرا نفس بتنی بس ما پا غزے پاتے کا وین کنتا کتبتنی فی اہل الشقاوتی او کزتا لکلیم پا بد بختو کی نفم حنی یا اللہ زمادہ نمت نروان کا نو مطلب داو چی ارسوک دا سویلی شکنا سبتا لگی چکم دے لکلیو سوال بہو کو کنا چی اللہ کزدی پا بدبخت کی لکلیم سوال دا تکوم زاری دا تکوم چی زمانم تروان کستا پیسر لگی روانے کا تنا منت کوم زاری کوم او کزمانم پن ایک بخت کی نو یا اللہ خوشا لے و باف سو توائے مہ دا مانا یمح اللہ و محشا و اثبت قلبی مانا کئی یمح اللہ و ما یشاء اللہ ختمی رزق داغ چاچو گواڑی و یثبت او چالے پر اقدیم سو مطلب چالا دیر او چالا لگو دادا اللہ اختیار دکھا حضرت قتادہ سید ابن جبیر مانا کہ یمح اللہ و ما یشاء ختم کی اللہ عمرنا داغ چاچو گواڑی و یثبت او چلا نیٹے نیرا غلینو پاتی کی سمودا چو ختم شی یمح اللہ عمرنا ختمی ویثبت او چلے دیر کی عمر کی برکتوں مچی دس اگی عمر سر لگی سو کی دو امتنو سر لگی چی اللہ محوکی و منسوخ کی اغا امتنا چی فخیشوانو اغا منسوخ کرل او فریدی اغا امتو چی اغا خیری دے پری خودو چی داو تر قیامت پوری دا دی دین و دا دی عقیدہ عمل با تر قیامت پوری دا نل رکی سو کے گناہون سر لگئی یمح اللہ فالا چی توبہ و باسی لرکی اللہ گناہون دا آغا چا چی خوخیشی چی سوک توبہ و باسی او چنو باسی نو یثبت بس غیب و خپل حال نو دا خو په توبې سره ګناه معاف کیږي یا په نیک عمل سره معاف کیږي. دغسې حدیث کې راځي چې نیک عمل اعمال خی جبرا هغه ملایکو لیکلي هر څنګه عمل پکې نو چې کوم د ثواب دی د عذاب دی نه فری دی او چې کوم کې نه ثواب شته نه عذاب شته هسې دنیایي خبرې دي فضل رات لري کې نو یمحو الله ما یشاء محو اثبات خلقو په دې کې مشهور کړي دي چې د ملایکو په هغه اعمالو لیکلو کې الله محو اثبات کوي چې کله هلته کې لوړ شي او داخله وشي نو ثواب او عذاب پری دي او چې نه پکې ثواب وي نه عذاب وي نو هغه ته نه محو کی. دا مختلف معنی دي محو کوي او لري کوي الله چې خوښی شي او پری دي الله چې خوښی شي چا باندې رحم وکړي نو دا هغه نه د شرک عقائد او خیالات لري کی او داغه په زړه کې توحید عقاید راولي دا معنا دی رستو سره مناسب ده. بیا راځي سورہ ابراهیم کې هغه کې یو قسم ندی تفسیر کړي پاینده ام الکتاب او دی الله سره اصل کتاب دې چری کې دا کارونه کیږي ام الکتاب پیمانو ری انکا کوه یمتا تا باز الذین ادوم بازی اغا عذابونا چه مونگ دی سر وعده کلی دا او نتاو فین نکا یا بوزو تال رمخ که مخ که دا دنیا نا ندی که استاس فیده نشتا نو نرین نکا او نتاو فین نکا مقابل راولی دی سر دینا چه مقابل نسی که دا نرین نکا کهو خیو تا تا نمقابل دا سو چه کهو نخیو تا تا داغی پزین توفین نکراوڑو در دید پارا چی وفات شنو بیا نوی نیسو کنا ذکر داغی مقابلہ کی راوڑو چی وفات سرا نلی دل لازم دی کنا بیا نشی لی دی فینما علیک البلاغ ورطابان دی رسول دی وعلینا الحساب انوری صاحب کتاب زمونگا دی مواردا اولم یرو دی نگوری انا نعت الارض ننقصها من اطرافها چمونگ رازو دی اسمکتا نو کمو دی نراز طرفنو نا یو مانا چکل اسلام دنیا تراغے نو آغا دا کفر او شرک دمکا رو رو پا کمی دوشوا خود غالو غالو نا راواغستا غالی غالی ولی فتح بکی دی جنگو نا بکی دو چاپیر و خلقو کے اسلام راتو د اسلام زمکه زیاتی دا او د کفر هغه کمی ده تر دې چې مرکز له خبر رااله دې کې اشاره ترقه د اسلام ته چې دې زور نه پوهېږي دا کافران هغه سله خپل زور او طاقت او دباو خلقو ته وایي ننقصها من اطرافها طرفونه غاړي دویم معنی دا سکی جاگی که دا قیامت تنیز دیکت خبر دا این گوری دا خلق و چمونگ رات لکو دیزمو کی تانن قصوها من اطرافی هام نو کمو دی لرا دا غا عمدو او اشراف و خلقنا اطراف نا اشراف کوئی تھا کاغا اشراف دا دنیا دی و کد دین دی واللہوی دین گوری چمونگ لرکل مشران کا کافران دی ناغیم پا خپل مشرانو پس خفا دی اسی بتو نیکی چیر دا سی خلقو دا سی خلقو اکو مسلمانان دی نومر پس خفا دی فاللہوی قیامت رات لد دیتا ہوئی کنا چا مشران مشران بلوری شی کشران بپاتی شی علماء و فقہا اگی بلوری شی اقیامت با دا سی خلق و راضی چی اگی که بس صفت نی سحسن بابا کی نی خواه این گوری زمکی تا چمون رات لکو آنو کمو دی لراد اطرافنا واللہ ویحکمو اللہ فیصل کی لا موقب لی حکمی ہی نشتے رست کو ان کے داغ فیصلی لرا اللہ دیر در حساب کو ان کے دیم وقد مکر اللذین من قبلهم اے پیغمبر پاک کدی تا تا چلو نہ جوڑی نہ دادی مخ کے انبیاء تم جوڑ کرو یقیناً مکر و فریب کرو آ کسانو چمخ کے ددین ہو فللہ المکر جمیعا اللہ سرا داغی جواب دا ٹولو اللہ ہر یو لے انتظام کرو وسم یعلم ما تکسب کل نفس پوئی گے اللہ پاک سبان دی چکیے ہر یو نفس وسیعلم الکفار لمن عقب الدار زردا چپوئے بشدا کافران چد چاد پار انجام شو یوم انا عقب الدار خیستا انجام یادی وائی دا کافران چتنی پیغمبر آخر کی تصدیق در رسالت کی وائی دا کافران چتنی را لے گلے شوے لست مرسلا حضرت شیخ ویلو مانا دار چلست مرسلم بالتوحید اگی خدا غنہ رسالت ندا سے انکار نکو تنیر آلے گل شیف توحید سرا تا تے بل سویلو ختم تدا بیانے کا نا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم وائیو تا چلہ کافی دے گواہ زما استاز و بمینز کے زما پر رسالت باندی ومن عندو علم الکتاب اوغ سب کافی دے پہ گواہ کی چاو سر علم دے دلر کتاب سو کو جبریل علیہ السلام یادی من عندو علم الکتاب او بعض مانا کی چد اہل کتاب سو کو علماء دی چری ایمان راوڑے ہو ناغیب کافی دے پہ گواہ کی ذکاری دفل کتابوں پہ ذریعہ باندھ معلوم ہی ندی پیغمبر تصدیق کی سورت دا بہتر معنی ذکر جو قرآن کی دیر راضی دا مخاطب پسہم باندھ کلام دیتا ہوئی